Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Alright. Christoffer Guldbrandsen, vi hører Shostakovich Jazz Suite Vals nummer 2, og den kan du sikkert godt genkende fra få bag facaden. Præcis. Ja, hvad er det for en stemning, den ligesom giver? Den er næsten lidt flov over det, fordi den er jo blevet brugt i mange film, og også mange store film. Den har jo den her central europæiske tonalitet, og det her, synes jeg, sådan lidt elegante, men også en lille note af noget komisk over sig. Filmen der, få bag facaden, handler i realiteten om udvidelsen af EU, om at de her 10 nye østeuropæiske lande skulle genforenes i et stort, både sådan politisk og kulturelt fællesskab. Ja. Og derfor var det, synes jeg, sådan meget passende. Hvad ville være passende at ligge under en samtale om Roger Stone og amerikansk politik? Roger Stone og Donald Trump og hele det der miljø er for mig meget sådan et New York 80'er miljø, der i dag næsten er sådan lidt møllet og et, der er helt ude af takt med den tid, vi på mange måder er i dag. Men det er sådan en, så det er jo sådan 80'er lyd, New York 80'er lyd, disco lyd. Christoffer Guldbrandsen, du er, som jeg ser det, i min generation den største dokumentarist, vi har, når det handler om politisk magt og afdækningen af magt og det menneskelige bag, altså de ambitioner, der er bag, den agerighed, den grænseløshed, og også det fald, der opstår, når magten tabes. Det er ligesom dit område, og det er, har du lavet en række fantastiske film, få bag facaden fra 2003. This is indeed a historic moment. Dagbog fra midten, som måske er en af, måske er det min yndlingsdokumentarfilm overhovedet, hvor du følger helten på Nasser Carter i hans og Anders Samuelsen og Gitte Seebergs helt komisk inkompetente forsøg på at skabe et nyt borgerligt midterparti. Jørgen Poulsen har afveget fra partiets politiske linje. Nu skal han møde Nasser Carter. Eller da du fulgte Mogens Lykketoft i Lykketoft finale i en altså storslået, elendig orkestreret valgkamp. Jeg gør aldrig det der igen, så det er simpelthen for... Og så har du siden 2018 været i gang med at lave dit hidtil mest ambitiøse projekt. Du har fulgt Donald Trumps skaber og mentor, den legendariske politiske rådgiver, fixer, tænker, man kunne kalde mange ting, Roger Stone. Everybody sort of knows Roger. En meget stor mand i USA. For vores publikum her, så prøv at introducere, hvem er Roger Stone? Jeg tror, der hvor man kan starte med ham, som jeg synes også er interessant i forhold til, hvor vi er i dag, var han meget tidligt, meget ung, begyndte at arbejde for præsident Nixon-kampagnen. If mistakes are made, however, I'm not blaming the people down below. Da der kom undersøgelserne og de her senats- og kongreshøringer efterfølgende omkring Watergate og de ulovligheder, der var foregået der, så var der til noget, der blev kaldt The Slush Fund, altså alle dem, der havde fået betalinger for udføre dybest set ulovligheder og beskidte tricks, kan man i hvert fald sige, for Nixon-kampagnen. De stod listet en efter en, og der var Roger Stone på den liste som den yngste, og det har han ligesom, det har han virkelig taget til sig som et adelsmærke. Han er gået så langt, at han har Nixons hoved tatoveret på ryggen, sådan i en ananasstørrelse i nakken, meget mærkeligt placeret, meget mærkelige dimensioner. Roger Stone doesn't just do Richard Nixon impressions when he's walking out of court. No, he has a tattoo of Richard Nixon on his back. Det giver lidt et billede af, hvad man så arbejdede han senere for præsident Reagan, Ronald Reagan. Så han har været sådan en markant skikkelse i republikansk præsidentiel politik i 30-40 år. Lad os lige høre et klip fra din film. This is nothing less than an epic struggle for the future of this country between dark and light, between the godly and the godless, between good and evil. And we will win this fight, or America will step off into 1,000 years of darkness. We dare not fail. I will be with you tomorrow, shoulder to shoulder. Hvad er det for en scene, vi lige har hørt her? Det var aftenen inden stormen eller angrebet på Capitol. Og der var Roger Stone og hans medarbejder, Kristen Davis, medarrangører af den her demonstration på Freedom Plaza, lige kort fra Capitol. Hvad er det, han gør der fra scenen? Prøv at beskrive hans måde at tale på og være på her. Hvis jeg skal se det fra mit perspektiv som instruktør og journalist, så er det jo fantastisk materiale. Altså, Frederik og jeg boede på hotellet sammen med Roger Stone, hvor alle de her figurer var. Og vi starter jo med at gå over for hotellet, omgivet af de her virkelig mærkelige typer i skudsikre veste og kamuflaster, de her Oath Keepers. Ja. De omkranser sig, så går vi derover. Han er jo altså i det her univers er en kæmpe rockstjerne. Ja. Så vi går kun sådan 10 meter, så er der folk, der skal have billeder og autografer. Og de her Oath Keepers, som er sådan en militær højrefløjsmilits, som siger, at de er tidligere law enforcement, altså tidligere politifolk eller militær, de er jo noget mere, altså de er endnu mere offensive end amerikanske politifolk i sådan en situation. Så det er sådan virkelig et optrin. Og så kommer vi så derhen, og så er der først nogen på scenen, der hylder Roger Stone og holder en tale, for uden ham havde de aldrig kunne lave Stop the Steal-bevægelsen, uden ham havde de aldrig kunne lave den kampagne, der nu har sået så meget tvivl. Altså det, der så dagen efter jo så pludselig går fra at være noget, han er glad for at tage imod, til et kæmpe problem. Ja, lige pludselig. Og derfor så er det her jo en nøglescene. Det er også derfor, vi taler om den her. Det er jo virkeligheden, der forvandler sig selv til scener i en film. Hvorfor er det her en nøglescene også for dig og din forståelse af, hvad der foregår i USA? Fordi den på mange måder rummer og rammer det ind. Mm. Altså det er jo sådan, altså jeg tror tit, så når vi ser det i nyhedsstrømmen, så bliver det jo rettet til, så vi forstår det, eller så det passer ind i vores virkelighedsopfattelse. Og her bliver det utroligt kaotisk. Der står en country-sanger, en kvinde på scenen i cowboystøvler og helt lovkort og en rød cowboyhat og en top. Ja. Så er der tre sorte amerikanere sådan i hip-hop outfit og sådan gangster rapper attitude. Og så begynder så er der en prædikant, en sort prædikant. Ja. Og de hylder Roger for hans indsats med omkvædet Roger Stone did nothing wrong, som refererer til at han lige er blevet benådet af Trump, fordi han er dømt for at lyve og dække over Trump. Altså det hele er sådan larger than life craze. Og så bliver Roger Stone kaldt op, og han er iklædt det her jakkesæt, som er utrolig sådan stilet i forhold til hans personlige stil, men udefra, man er i sådan et 40 gangstersnit. Og så går han til mikrofonen og taler om 1000 års mørke og USA undergang, og de vil kæmpe for overlevelse. Hvordan ændrer det her dit perspektiv på filmen? Du siger, at det rammer det hele ind. Men det er, da Capitol bliver angrebet. Ja. Altså det er, da de begynder at trænge ind i Capitol. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Nej. Jeg kunne godt fornemme, at der kunne komme sådan demonstrationsoptøjer med sammenstød, men jeg var helt sikker på, at sikkerheden omkring Capitol ville være så stærk, at det ville nok mere være et scenarie, hvor de fik klø, og så ville de spille sådan en martyrrolle. Ja. Så det var det, jeg forventede. Men så er der også noget i din opfattelse, altså i hele dit, hvad skal man kalde, i din historie, fortællingen om Stone og USA og amerikansk politik under Trump, der forandrer sig. Jamen, jeg tror, jeg har det ligesom sådan alle andre, der har prøvet at det er jo noget, der har optaget jo rigtig mange mennesker, også i Danmark over hele verden, at prøve at forstå det her Trump-fænomen. Mm. Og jeg lyttede meget til dem, der var ude og sige, at man skulle ikke tage ham bogstaveligt, man skulle tage ham alvorligt. Ja. Og det, der sker den 6. januar, det er, at det går op for mig. Det har jeg sådan set, jeg har så filmet alle de her ting, hvor de siger jo... De ting. Og det eskalerer, og det eskalerer, og det eskalerer. Ja. Det er jo en voldsretorik. Ja. Hvor de siger... Hvad siger de? Jamen, der er ikke grænser. Altså, de trusler om at slå folk ihjel. Og det er borger, og vi er på vej i en borgerkrig og krig til våben. Det starter med, i den milde afdeling af paralleller til den amerikanske borgerkrig, og vi har ikke siden dengang været i den her situation. Men det er jo også, når de sidder og taler om, at navngivende mennesker burde blive henrettet, og de forræder, og derfor burde de henrettes for straffen for forræderi og henrettelse. Alle de der sådan, som man tænker er sådan bravado og tomme tønder. Der sker der i mine øjne et helt afgørende skift i den der i det angreb, og også fordi det er de tosser i deres pelshuer og horn og alle de der mennesker, jeg i hvert fald ikke har taget bogstaveligt, der viser, at hvis man ikke tager det bogstaveligt, så er der i hvert fald en risiko for, at det manifesterer sig. Så dit portræt af Roger Stone udvikler sig til noget, måske var det tænkt sådan i starten, at det her, han var en personificering af det, der sker med amerikansk politik i de her år. Ja. Og det var en måde at forstå det på. Ja. Hvorfor var du fascineret af ham som udtryk for amerikansk politik in the first place? Jeg tror sådan, en af jeg har det meget, meget svært med sådan løgn i det offentlige rum. Altså, vi lyver alle sammen ind imellem og hykler, og det er svært at komme igennem en dag uden en lille smule hykleri. Men den der systematiske anvendelse af løgn, eller når man ser også fordrejninger, jeg kan huske, Anders Fogh havde sådan et begreb, som særlig irriterede mig, hvor han sagde, at noget var helt uangribeligt, som bestemt ikke var det samme, som at det var rigtigt. Mm. Altså sådan noget, synes jeg, er spændende. Mm. Og den der, altså Roger Stones, hans fokus er alene på narrativet, som de kalder det, ikke? Altså på fortællingen og på, hvordan man sådan kan redskabeligt gøre samtalen. The brainchild of a political dirty trick artist and convicted liar, who has pushed disinformation schemes for years. Roger Stone. Hvad er hans primære værktøjer? Angreb. Og angreb, og så angribe på en måde, der er underholdende. Og den måde, han har, altså den, som man lige så godt kunne være bedaget, det er det samme, han har gjort de sidste 30 år, det har fået en ekstrem potens med den teknologiske udvikling, der sociale har været. Sociale medier simpelthen. Han er skabt til sociale medier. Der er noget med det med amerikansk politik her, som er anderledes, ikke, end andre steder, i andre demokratier her, som også passer perfekt til både ham og det her teknologiske redskab. Altså, der er meget underholdning simpelthen. Altså, og sådan opfatter han det måske også selv? Er det hans rolle, at sørge for, at folk ikke keder sig? Ja, sådan siger han det absolut. Vi skal lige høre et klip til. I've known Roger Stone for a long time, and Roger's definitely a character. Everybody sort of knows Roger. Everybody knows him. And most people like him. Some people probably don't. But I do, and I always have. He's a smart guy. He's a little different. But those are sometimes the most interesting. But he's a good person. And what happened to him is unbelievable. They say he lied. But other people lied too. Du taler om, du har flere gange brugt det der udtryk, altså noget gangster og mafia. Hvordan hænger det sammen med det udtryk, de ellers har, og den måde, de ser sig selv på? Jamen det tror jeg slet ikke, de synes ser som noget negativt. Altså det er jo... Det er, altså, man kan sige, de Godfather-filmene er jo ikoniske i amerikansk populær kultur. Ære, loyalitet, det er jo sådan noget, det er jo enormt drivende kræfter for både Stone og Trump. Så jeg tror, der er ingen jeg tror ikke, de har noget problem med, at man... Også noget med at true sig til at få sin vilje. Ja, og at styrke betyder noget, ikke? Altså, det, at du har råstyrken til at gennemtrumfe din vilje, det er der ikke noget negativt i. Og det er ikke noget, man prøver at skjule, ligesom i andre politiske kulturer, tværtimod. Nej, jo mere uhyrlige udsagn Donald Trump kommer med, desto mere begejstret bliver hans base tit. Ja. Og jeg tror, det er noget med, de ser det mere som en styrke og en uafhængighed, som også sætter dem fri. i det, de opfatter som et mere og mere politisk korrekt og begrænsende amerikansk samfund. Ja. Jeg har selv skrevet meget om amerikansk politik, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan du kan gøre det her. Det må jeg sige, altså der er noget med altså, din tålmodighed, som jeg virkelig gerne vil høre lidt nærmere om, hvordan du er i stand til at udholde de trængsler, det må være, og at få fat i de her mennesker. Roger Stone, han er en kæmpe figur. Man møder jo ikke bare op og får et interview med ham. Hvordan i alverden er det lykkedes at få den kontakt til ham? Jeg tror, der er en del held involveret. Altså og timing, og så er der selvfølgelig vedholdenhed. Ja. Hvad gjorde du? Jamen i første omgang tog vi bare kontakt til ham gennem. Han har en assistent, eller hun titulerer sig som Director of Communications, Kristen Davis, som er i sig selv en fantastisk historie. Hun har tidligere været indehaver og drevet en prostitutionsring i New York, og har så afsonet på Rikers Island efterfølgende. Efter hun kom ud, har hun så arbejdet for... arbejder nu for Rikers. Hun sad i spillet simpelthen for det. Hun sad i spillet for det, ja. Hun satte os i forbindelse med Roger, og så fik jeg i første omgang et interview med ham. Mm. Og så spurgte jeg om lidt mere og lidt mere og lidt mere. Yeah. Og det kørte sådan set ret fint, men så blev han anholdt. Og så blev det ret vanskeligt, først fordi så skulle jeg igennem advokaterne, og så blev det sådan noget, hvor så rejser jeg så derover og sidder derover og venter og ringer op og siger, nu er jeg her og prøver at køre hen. Og så prøver jeg selvfølgelig at analysere, hvad er han for et menneske, hvordan skal han håndteres. Jeg starter altid med sådan en skandinavisk høflighed, tilbageholdenhed, når jeg bliver skubbet til, så venter jeg lige til, jeg synes det er passende at kontakte igen. Der tog hende, Manhattan Madame, som hun kalder sig, der hævde hun fat i mig og var utrolig venlig og sagde, at det fungerer slet ikke med Roger. Du skal bare blive ved med at mase på og mase på og mase på, så skal det nok lykkes. Okay. Men så skete der så det endnu mere uheldige, at Roger angreb dommeren i den retssag, at hende der skulle være dommer i den retssag, han var tiltalt i. Den sag, vi taler om, det er jo den sammensværgelse, altså den anklagen om, at Stone og Trump og hele slænget omkring dem samarbejdede med russerne for at skade Hillary Clinton og under opklaringen lyve om det og forhindre opklaring af sagen. Er det sådan nogle præcist forklaret? Ja, Roger Stone var, og er af mange, mistænkt for at være mellemmand mellem WikiLeaks og de russiske efterretningstjenester og Trump-kampagnen. Federal prosecutors recommended in a Monday night filing that Stone be sentenced to 7 to 9 years in prison for lying to Congress and witness tampering. Den her historie opfattes af mange som et forsøg fra demokraternes side på at skade Trump og Stone og alle dem, ikke? Og at det netop var en sammensværgelsesteori. Hvordan opfatter du det? Jeg tror ikke, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med det og talt med mange af de involverede i det. Jeg tror ikke, at nogen uden for en meget lille kreds ved, hvad der reelt er sket. Det eneste, jeg kan konkludere, det er, at deres adfærd er virkelig mærkelig. Og det er, at de lyver og har været villige til at gå i fængsel for ikke at få sandheden frem, er meget mærkeligt. Mm. Så jeg vil mere sige, at det er aldrig blevet opklaret, hvad der skete. Right. Men fordi de er så ekscentriske, og fordi der er andre værdier i spil, som ære og konfrontationsløst og politik, så er det ikke nødvendigvis ens betydende, hvad det er sket. Ja. Det, du talte om tidligere, det er, at hvis vi tager de mennesker, inklusive Roger Stone, bogstaveligt, så handler det om noget meget mere alvorligt end underholdning, og også meget mere alvorligt end at tage nogle mennesker, som har været forbigået i amerikansk politik, altså hvide arbejderklassevælgere og sådan noget. Det handler om noget historisk alvorligt. Hvordan opfatter Roger Stone det? Jamen, det tror jeg er en meget god beskrivelse af det, at jeg tror, han oplever ligesom rigtig mange... Altså, andre et personligt fri af deres personlige frihed, at de troede på deres personlige frihed. Den kulturkrig, som jeg tænker egentlig er meget godt ord for det der, den er meget mere nuanceret, end jeg troede, den var. den følger ikke raceskel, den følger ikke religiøs skel, og den det er det er, der er L, der er LGBT trumpister, der er sorte, der er hispanics, og de er alle sammen i relativt stort tal. Det er en forkert jeg synes det er en forkert fortælling, den der at skillelinjerne er så rene. Og det tænker jeg egentlig gør, altså for mig får det den der kulturkrig til at se endnu mere giftig ud. Hvordan har det været at være så tæt på en mand som Roger Stone, som du har været? Altså, hvordan har jeres forhold udviklet sig? Hvad har du? Det er et stort privilegie, synes jeg, fordi altså, jeg gik ind i det en nysgerrighed for at forstå noget, jeg slet ikke forstod. Og det at få lov til det at komme så tæt på, og også det at være tæt på et menneske, der går igennem sådan en eksistentiel krise, det er at stå og risikere, og altså, han stod til 7 års fængsel, han er 69 år gammel, ja. i et amerikansk fængsel. Det er reelt jo afslutningen på hans liv, og i hvert fald afslutningen på hans karriere, ruin og alt muligt ting. Og at opleve det med et andet menneske, det pres, han går igennem, hvorvidt han, altså i realiteten handlede sagen, om anklagemyndigheden kunne få Roger Stone til at sladre om Trump, og dermed bringe ham ned. Ja. Og være inde i det rum, det synes jeg er vanvittigt spændende. Ja. Og det er når man er under mest pres, og er trættest, og mest alene, det er der, at de filmiske bedste øjeblikke kommer. Og de allerbedste kommer selvfølgelig, når kameraet ikke er der. Hvorfor kommer det, når man er allertrættest og allermest alene, de bedste øjeblikke? Fordi der falder paraderne, det er jo ligesom alle os andre. Ja. Altså, jeg er ked af at bruge den her parallel, men det er jo ligesom i reality-tv, hvor du gør alt muligt med de her stakkels medvirkende, sender dem ud på en ø og tager søvnen fra dem, sulter dem alt, og så skal de interviewe, som hvad de synes om den, de deler, hytte med, eller hvad fanden det er. Ja. Det er jo, når vi er mest presset, så er der færrest parader. Sker det også med Stone? Ja. Ja. Og det sker altid til sidst. Ja. Det vi er inde, nu handler det jo også om dit forhold til ham. Altså det forhold, I har opbygget. Ja. Og den tillid, han har til dig måske også. Vi taler om din arbejdsmetode nu i virkeligheden. Ja. Måske kunne man starte med at spørge dig, om din arbejdsmetode simpelthen er at tålmodigheden. At vente og vente og vente og vente. Simpelthen være til stede. Det er i hvert fald lidt, altså, det er jo ikke med min gode vilje, jeg venter. Nej. Og jeg synes, det er meget irriterende og ubehageligt at vente. Men det er man nødt til. Jeg tror, at der hvor min metode adskiller sig fra mange andres, altså det er et vilkår for de fleste, at skulle vente, når man producerer film, uanset om det er dokumentarfilm. Yes. Men der hvor det adskiller sig er, at der er mange, de går hjem, når de har scenen. Det gør jeg aldrig. Altså fordi min erfaring er, når jeg venter, hvis jeg har scenen, og jeg bliver, så kommer det til sidst, det der gør, at jeg har mere end scenen. Og sådan, det holder altid. Hvordan kan det være, tror du? Det er fordi, det der har værdi, er det der virkelig har dokumentarisk værdi, det er det uiscenesatte og det autentiske. Jo mere autentisk det er, jo tættere, jo mere. Ja. Det er ustyret, og det der, du kaldte det paraderne falder, eller masketabet sker. Ja, og jeg tror, alle, der ser det, alle kan se det. Ja. Alle kan føle, om vi er i spil, eller om man er derinde. Ja. For altså, nu kommer jeg til at tænke på nogle scener fra nogle af dine andre film, når du taler om det på den måde her. Ja. Altså, der er på et tidspunkt, hvor få, det var blevet diskuteret helt vildt, i rettesætter Per Stig. Hvorfor har du ikke siddet og draftet jeres udtalelse på fransk? Hvis jeg vidste, at det problem, så havde jeg sagt, okay, så lad mig gøre det. Vi har indsyn til ansigtet. Det er jo senere, man kommer i pinet. Ja. Og så starter vi. Ja. Sagen er den, at jeg godt vil have, at vores arbejde, det er gjort færdigt, pænt og ordentligt til tiden. Husk lige, den også er på fransk. Ja, hvordan skal vi sidde inden af? Det blev diskuteret helt vildt meget. Ikke? Det afslører noget om deres forhold, som ingen af dem nok var interesseret i, blev afsløret. Så var der den film med Nasser Carter og hans nye parti. Der var flere scener, hvor man kan se, de ligesom forsøger at vende ryggen til kameraet, stå og viske lidt, og hvor de så Det virker helt absurd. Altså, de prøver ligesom at gemme sig for dig, selvom de vil have en aftale om, at du er der. Hvor de så afslører, at det går af helvede til i det parti, der er ingen enige om noget som helst. Og jeg har til ofte tænkt på, når du laver aftale med dem, om det så er det her, vi taler om her, eller Roger Stone, om du, altså, hvad er det for en aftale, du laver? Altså, har I en fælles interesse i projektet? Aftaler I noget undervejs? Eller hvad? Ja, altså, især når du arbejder i USA, så er du også nødt til at have skriftlige aftaler. Så ja. der er en skriftlig aftale om hans medvirken. Ja. Men det er bare en, hvor han godkender, at jeg bruger materialer. Men hvorfor siger de ja, når det altid, hvis det ender sådan her, næsten fuldstændig med stensikkerhed, hvorfor tror du så, de siger ja til at være med? Og går så langt sammen med dig? Jeg håber heller ikke, man kan sige, at det stensikkert ender sådan der. Nej. Men jeg tror, altså, jeg tror, hvis man skal sige over, hvad der er fælles for alt, så handler det om at være relevant. Og Roger Stone er måske det bedste eksempel egentlig også til at forklare de andre, fordi vi talte jo meget tidligt om det, og han er fuldstændig afklaret. Han håbede, at den ville blive 60% negativ. Så ville han være glad. Ja. Og for ham, han har forståelsen af, at jo mere eksplosiv film er, jo mere relevant bliver han. Mm. Og en aften, vi sad og spiste middag et eller andet forfærdeligt sted, hvor vi talte om, hvornår filmen kom og sådan nogle ting, og så sagde han, men så skal vi prøve at time det til, når de begynder at shortliste til Oscar, fordi så vil jeg gå ud og angribe dig virkelig hårdt personligt for at være venstreorienteret og progressiv og sådan nogle ting, fordi så er jeg sikker på, at den bliver nomineret. Det er bare helt fremmed for et normalt menneske. Jeg synes, det er vanvittigt sjovt. Hvad er det? Hvad handler det om? Jamen, jeg tror, for ham handler det om at være relevant og om at spille en rolle. Men måske har han ret. Altså, måske forstår han noget, som... Nå, men det er jeg ikke i tvivl om, han har. Nej. Det er slet ikke. Det handler om at skabe en historie igen. Ja, men jeg tror så, der er... Jeg kender ham jo så også godt nok til, at jeg tror... Når det kommer til stykket, så synes han selvfølgelig ikke, at regningen kommer for det, er det ikke specielt. Men du siger, at maskefaldet alligevel sker. Altså han mister, han sænker paraden, eller mister kontrollen på et tidspunkt. Og det må vi jo se i filmen, gange. Hvor det er flere gange. Ja. Hvad er det, der sker, når de her mennesker, som altså, bruger hele deres liv, betaler med deres liv nærmest for at få den magt, har stræbt efter den hele livet. Og der er også hjemlige eksempler på det, som du har portrætteret. Hvad er det, der sker altså der, hvor masken falder? Jamen jeg tror, hvis vi skal være sådan ærlige omkring det, så taber vi jo masken alle sammen løbende. Og når det er i filmene, så er det, så er det mere duellen med kameraet, de taber i det øjeblik. Og det er jo også et ansvar, der ligger på den, der fortæller historien, at hvis du sætter en lup hen over et andet menneske, i sceniske, altså hvor du observerer dem i så lang tid, vi har optaget i 124 dage derovre, hvis du gør det i så lang tid, så vil du få situationer, hvor du kan også lave et fortegnet billede, fordi vi jo alle sammen er sammensat af de her temperamenter. Men hvor hovedpersonen ikke længere helt kan styre det. Ja, jeg går ikke nødvendigvis den korteste vej, og det at være i det, og det, jeg også tror, der smitter af på den historie, der kommer ud af det, er, at det er en del af mig, og det er en del af mit liv, og jeg investerer mit liv i det. Ja. Og det gør jeg også med dem, jeg møder. Jeg deler mit liv med Roger Stone. Jeg taler med ham om private forhold. Og det gør jeg altid, og det er jeg altid også i tvivl om, det er særligt. Jeg kører ikke sådan en professionel afstandstagende dialog, fordi det er også, det tror jeg... Ja, det har jeg bare aldrig troet var det rigtige, når projektet var kommet tæt på. Betyder det så også, at du får en forståelse for ham? Altså, du kommer så tæt på ham? Ja, altså, jeg har en meget stor forståelse sympati, for ham. Sympati nærmest, eller hvad? Jamen, jeg, altså, med risiko for at lyde religiøs, så har jeg faktisk sympati for alle, jeg møder og er sammen med. Altså, folk, man er meget uenig med, eller som man synes er moralsk på et forkert spor, eller har nogle forkerte værdier, som er... Ja, kan være totalitære i det her tilfælde, næsten voldeligt totalitære. Det er jo ligesom sådan, det er et lille skive kage i en stor i deres personlighed, og er kun til stede en gang imellem. Så synes jeg altid, altså uanset hvor meget, altså, det er jo sådan de her karakterer, jeg har altid oplevet, det kan godt, det er sikkert håbløst banalt, men det er sådan, jeg møder de her mennesker, at når vi var sammen med nogle af de her meget, altså, der var også nogle i randzonerne, som var sådan noget mere problematiske. Altså, der kan du godt sidde og have en fornuftig, eller samtale, som er ikke konfliktpræget, og som hvor der er nogle sådan er helt menneskelige forbindelser, men hvor du også ved, at der er nogle områder, hvor det her simpelthen er, er uden for skiven. Det portræt, som Roger Stone så kommer til at se på et tidspunkt, det indeholder jo nogle masketab og nogle præcise statusfald, kan man sige, ikke? Hvad tænker du om det, når du nu har brugt overvis på at bevæge dig ind i et rum, hvor I også har tillid til hinanden og delt personlige historier med hinanden, og så gør du det her mod ham, har jeg nær sagt? Sådan ser jeg det ikke. Altså det der er min, de aftaler vi har, den forståelse vi har, det er for mig personligt meget vigtigt at overholde dem, fordi det er det rum vi træder ind i. Ja. Og jeg vil påstå, at jeg har gode relationer til alle dem, du har skitseret, der har været med i de tidligere film, jeg har lavet på den måde. Og det tror jeg, jeg har stadig relationer til dem, og jeg ser dem. Altså både Lykketoft og Nasser Carter? Nasser Carter, for eksempel. Taler du venskabeligt med jer selv, om du har portrætteret dem som ultimative tabere? Ja, det har jeg også ikke gjort med Anders Fogh, men der lavede jeg så en film, der hed Den Hemmelige Krig, som han ikke var glad for, tror jeg roligt, man kan sige. Og der er vi efterfølgende med, der er en efterfølgende med, vi er en anden film, og jeg har mødtes med ham, og vi har en, vil jeg sige, en god relation. Det er jo ret skægt. Så og det vil jeg selv sige skyldes, at uanset at det kan have været udfordrende for dem, som man kan sige, så tror jeg, at det, at vi har, at der har været en spil, der har været en bane, og der har været nogle regler, og de er blevet overholdt. Og så det har været en fair kamp, om jeg så må sige. Ja, det kan jeg jo så sagtens sidde og sige, for jeg kan gemme mig bag kameraet og klippe bordet, men det mener jeg, det er i hvert fald vigtigt for mig, altså det er vigtigt for mig, at det er det. Tror du også, Roger Stone har det sådan, når han ser din film her? Jeg tror, han vil blive, hans største vrede vil være, hvis den er kedelig, og og man kan se hans skaldede plet. Where is the eminent and respected Danish auteur? He's in the car waiting to show for you. What is it? Can you illuminate me about his actual last name? Guldbrandsen. One more time and take it slow. Guldbrandsen. I won't give you away, but you got to admit that's got like Third Reich written all over it, right? Yeah. It really does. So, Commander Guldbrandsen, good evening. Have you brought the list of Jews? Ah, thank you very much. I mean, this is incredible. Do the people in Denmark even know that the maker of this film comes from a long line of Danish Nazis? It's unreal. Of course, I won't reveal that if I like the final cut of the film, but hey, it's politics, right? Med risiko for at blive slagtet af folk, der alene ser på sådan en film politisk og på Roger Stone politisk, så viser det også, at han er sådan set også bare grundlæggende godt selskab at være sammen med. Altså, han er jo virkelig en god... God humor? Jeg stoppede mig selv. Men ikke 100% humor, vel? Der ligger også noget andet i det. Og det er vel også der, det bliver lidt interessant. Ja. Du har arbejdet på det her, Christoffer Guldbrandsen, i 3 år. Det er jo enormt lang tid at arbejde på én dokumentarfilm. Hvordan forholder den sig til dine andre film? Er det det vigtigste, du har lavet? Er det det, du har involveret dig mest i og givet dig selv mest af? Eller? Ja, det er jo en sammenligning. Altså, både tilsigtet og så omstændigheden, der er spillet ind, og så har det også bare været vanvittigt svært. Ja. Men jeg synes, det er... Altså, jeg har bare... Altså, min... Jeg ved ikke, om man skal kalde det intuition, men min fornemmelse af det her er, at det er den tid, vi er i, og det, der sker i USA, er muligvis altså indgangen til sådan en ny epoke. Altså, der er noget sådan noget, der er noget skudt på broen i Sarajevo, der er en hel masse kraft. Måske er det den, der vi er lige nu. Ja. Jeg tror, det er den sådan, og hvordan forstår, hvordan, altså... Jeg har ikke kun, altså jeg har ikke kunne forstå rigtigt det der foregår i USA, og jeg kan heller ikke 100% stadig forstå det. Men det er det der, jeg har en fornemmelse af, at det har sådan en vigtighed, som ikke er amerikansk, men som gælder alle moderne vestlige demokratier især, som bare gør mig nysgerrig på det, men også på sådan, jeg synes, der er sådan en følelse af nødvendighed i det. Men, altså, ikke er nogensinde egentlig, altså, det har jeg egentlig ikke lyst til at sige, fordi det lyder så irriterende at sige, at det er nødvendigt. Men for mig personligt, altså, jeg skal jo også holde op. Prisen for at lave de her ting, altså sådan i gør, at det, jeg laver en film om, skal være, jeg skal føle, at det er, jeg skal kunne bilde mig selv ind, at det er vigtigt. Og det er virkelig vigtigt. Hvad mener du med prisen? Jeg mener, at afsavnet fra ikke at være hjemme med min familie, have en absurd dårlig økonomi, hænge med røven i vandskorben på alle mulige måder, det synes jeg lidt af prisen for det privilegie, det er så at være og træde ind i det her, det jeg oplever som et historisk rum og noget vanvittigt vigtigt for verden. Altså, jeg skammer mig, mens jeg siger det. Overhovedet ikke. Men det er sådan, jeg har det. Ja, sådan noget, det skal du ikke gøre. Jeg ved godt, det er sådan dine egne, det er sådan de folk, du producerer. Altså, hvis det var en, du producerede, så ville du ikke have noget imod at vedkommende tale sådan. Ej, jeg vil være super taknemmelig. Så ville det være. Tænke sødt for ham. Præcis, ja, og det skal du ikke være ked af. Og har du det svært ved, at du er hovedpersonen lige nu her? Nu har jeg interviewet dig til Avisen, og også her i vores podcast, er det altså uvant for, er ubehageligt for dig at sidde og... Jeg synes, det er meget ubehageligt at komme i berøring med min egen forfængelighed, som man gør i de her situationer. Mm-hmm. Altså, og pludselig at være opmærksom på, hvilken historie du selv fortæller om dig selv. Ja, og så er jeg også, jeg har ikke særlig stor selvkontrol i de her situationer, så jeg siger... Alt for meget. Ja, uanset hvad jeg ønsker at sige, ja. Tænker jeg vil sige inden, så kommer jeg til at sige det, der opstår i samtalen. Ja. Hvad er historien om dig selv i den her film så? Hvis man skal, er du blevet klogere på dig selv som dokumentarist de sidste 3 år? Ja, det tror jeg. Men jeg tror, jeg udskyder og gør regnskabet op og tager konsekvenserne til... Jeg er færdig med filmen. Så kan vi jo tales ved der. Men der er jo store ting på spil, altså. Også for dig selv jo. Altså når man har brugt 3,5 år på sit liv på sådan en film, tænker jeg, at det må være... Det skal helst ikke være en lille brud. Nej, der var en... jeg kan ikke huske, hvilken sammenhæng han sagde det i, men jeg var for mange år siden i praktik på Politikken, og var på udlandsredaktionen, hvor redaktøren hed Anders Jericho. Mm. Som i gang sagde til mig, at jeg kan ikke huske, hvor jeg lige hang, men det har bare hængt fast, at det var ikke, for, jeg vil gerne understrege, at jeg havde ikke gjort noget forkert. Og det var en større samtale, hvor han sagde, at den største skam er den faglige skam. Så det skal helst ikke blive en brud. Den største skam er den faglige skam. Det tror jeg meget individuelt. Jeg tror godt, jeg kan finde nogle større. Men jeg kunne godt lide det. Ja, Ja, den, på kort det kommer an på, hvem den er. Måske ikke på dødslejet. Ja. På dødslejet handler det måske om noget. Ja. Nej, handler det om noget helt andet. Der er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Alright. Hvad for noget musik skal vi gå ud på her? Vi startede med at tale om den musik, man bruger til at sætte stemningen i en film eller i et portræt og den fortælling, man vil have udbredet. Hvad vil Roger Stone vælge, hvis du spurgte ham, vælg det stykke musik, som lægger stemningen for din historie? Så vil han nok gribe muligheden og tage, der ligger sådan et rap på YouTube, som en, der hedder Mintchip, har lavet om Roger Stone, der hedder Roger Stone Did Nothing Wrong. Han vil gå med noget, der pegede på ham på spektakulær facon. Perfekt. Den tager vi. Tusind tak. Christoffer Guldbrandsen, og held og lykke med din film, som jeg efterhånden glæder mig helt utrolig meget til at se. Tak skal du have. Roger Stone, nothing wrong. They wanna get me like I'm Roger Stone. Roger, Roger. They wanna get me like I'm Roger Stone. Chuck Mueller. They wanna frame me like I'm Roger Stone. Yeah, they want me gone. They wanna frame me like I'm Roger Stone. Swag. Coming from my head, bro. You know they want me dead, bro. So they had to call the feds, bro. Was it something that I said, bro? Nix Jackson on my back, yeah, you know I'm jacked. Pockets full of cash, roller can shove some up his ass. Girl, I got that swag, 25K on my wrist. Yeah, I'm rich. Just left the courthouse with your chick. Your chick. Dropping panties, popping zannies, Twitter family, bunch of pansies. And now Robert Mueller wants to frickin' jail me. So I'm the realest to ever do it, lefties make me sick. Smoking Cubans, flip my homie, trap for Sobic. We got that drip, owning limbs and counting stacks. And if you see my judge, tell her to kiss my ass, motherfucker. They wanna get me like I'm Roger Stone. They wanna get me like I'm Roger Stone. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.